ارے بابا جان، یہ ارشاد فرمائیے کہ مجلس شورا کے مرحوم نگران حاجی مشتاق ستار، ان سے آپ کی محبت چھپی ہوئی نہیں، تو ایسا کون سا انہوں نے کھیل سر انجام دیا یا کون سی ادا آپ کو پسند آئی کہ آپ کو اتنی زیادہ ان سے محبت فرمائی، تاکہ ہم اس کو فالو کرتے تھے، اس کی پیروی کرتے تھے؟ اب یہ کہ دیکھو نا، ایک آدمی کا کردار ہوتا ہے، ایک تو آواز اچھی تھی ان کی، خالی آواز متاثر کن تو عارضی طور پر ہی ہوتی ہے، لیکن ماشاء اللہ ان کا کردار جو تھا نا، وہ میں نے نمایاں دیکھا، ہرس و تما جو عموماً لوگوں میں ہوتی ہے اس کی کمی دیکھی الحمدللہ. اور یہ ناطوان بھی تھے اور مبلغ بھی تھے، اور دعوت اسلامی کی ان کے اندر وفا بہت تھی، اور دعوت اسلامی پر ایسے ناگفتہ بے حالات آئے جس کا ذمہ داروں کو معلوم ہے. سب سے واحد اور پہلا یہی شخص ہے جس نے آ کر مجھے ڈھارس دی کہ آپ کیوں اس طرح پریشان ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، آؤ مل کر دعوت اسلامی کو کا کچھ کرتے ہیں اور اس کو مزید پروان چلاتے ہیں. اس طرح انہوں نے میری مدد کی، اور پھر انہوں نے مزید تین اسلامی بھائیوں کے اور نام لیے، یہ بھی بہت وفادار ہیں دعوت اسلامی کے اور آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور مقصود صرف دعوت اسلامی کو ترقی دینا. اس طرح مل جل کر ہم نے کچھ طریقہ کار مرتب کیا، اور یہ مجلس شورا بنی یا جو بھی مجالس بنی، یہ حاجی مشتاق اتاری علیہ رحمت اللہ الباری کی اس میں سب سے زیادہ ان مانو کر کوشش ہے کہ انہوں نے میرا، انہوں نے بھرپور تعاون کیا اور اپنے آپ کو انہوں نے پیش کیا کہ آپ جو بولے میں آ گئے. ان کو جو نگران بنایا نا شورا کا، یہ یقین مانے ان کو بھی پتا نہیں تھا، شورا تو بن گئے اور نگران ایک بنانا تھا، تو میں نے اپنا ذہن بنایا کہ ان کو نگران بنا دوں، کہ یہ ایسے ہیں کہ ان سے کسی کو لڑائی نہیں تھی. میں نے دیکھا جب میں نے نگرانوں کے مدنی مشورے میں کہا کہ باب المدینہ کوئی نگران نہیں ہے، تو نام دو، تو انہوں نے بولا آپ نام دو، میں نے کہا آپ دو، تو آپ نے، پھر میں نے ان کا نام دیا، تو الحمدللہ 100% ان کو ووٹ ملے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ان کے بجائے فلاں کو بنا دوں، ہے نا، آپ تو ہوں گے. تو اس طرح وہ مقبول تھے، ہر دل عزیز ٹائپ کے اسلامی بھائی تھے. تو پھر یہ کہ میں نے انہیں کا نام ڈکلیئر کیا، جب میں نے اعلان کیا ان کے نگران ہونے کا، جب ان کو پتا چلا کہ مجھے نگران بنایا گیا، اس سے پہلے ان کو بھی نہیں پتا تھا. اس کے بعد میں نے مرکزی مجلس شورا کا کوئی نگران نہیں بنایا، موجودہ نگران کو میں نے ایک بار بھی نہیں بنایا، بلکہ میں نے نگران کا انتخاب شورا پر ہی چھوڑا ہوا ہے، یہ خود ہی آپس میں اس کو منتخب کرتے ہیں کہ اب میں نگران بناؤں، ان کو بنا دیا، ان کو بنا دیا، تو کل کوئی بات کر سکتا ہے کہ یار یہ خدمت زیادہ کرتا ہے اور ان کے قریب رہتا ہے یا ان کی خوشامد کرتا ہے، چلے اس کو نگران بنا دیا، کل جا کر کسی کو بس پتا آ سکتے ہیں. تو الحمدللہ میں نے اسی طرح ترکیب بنا، اور اب مجلسوں کے نگران بھی عام طور پر میں نہیں بنانا، یہ تو آپس میں بناتے رہتے ہیں. دعوت اسلامی الحمدللہ اس میں آمیرانہ نظام نہیں ہے، ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، یہ عوامی تحریک ہے اور عوامی چلائیں تو یہ اچھا ہے. اب اس طرح بھائیوں کام سونپ دیا، مجلس سے بنا دی، الحمدللہ میرا کلیجہ ٹھنڈا ہے. پہلے میں بہت کرتا رہتا تھا، بہت ٹینشن کا شکار تھا، ترکیبیں نہیں تھی، الحمدللہ ترکیبیں بن گئی. اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.